вас. Добрый день. День добрый. Шановные сябры, сегодня в нашей студии Рыгор Ситница, мастак и поэт. Для вас працует Тихон Чернякевич. И Усёлов Стебурак. Рыгор Ситница, мастак и поэт, родился в 1958 году в вёсце Курытичи Петрыковского района Гомельской области. Скончил отделение графики Белорусского театрально-мастерского института, учился у Василия Шаранговича. Працевал выкладчиком у Белорусском колледже мастерства и у Белорусской академии мастерства. 2013 по 2020 узначальваў Беларускі саюз мастакоў. Вядомы як паэт і публіцыст. Творы друкаваліся ў часопісах «Полымя», «Дзеяслоў». Мае прэмію за лепшую паэзію ў 2006 годзе «Золоты апостраф» часопіса «Дзеяслоў». Мае званне «Заслужаны дзеяч мастацтва Рэспублікі Беларусь». Аўтар кніг «Простыя рэчы», «Ток». Ну што, распачнем нашу гутарку з такога пытання. Час ад часу у нас з'яўляюцца ў студыі людзі, якія на літаратурным полі з'яўляюцца ўжо з пэўным шлейфам, з вядомасцю, з прызнаннем у іншай сферы. Гэта не так часта бывае, але ёсць сярод беларускіх літаратараў некалькі людзей, якія ўжо зрабілі сабе імя ў выяўленчым мастацтве. Калі Рыгор Ситніца адчуў, што пэндзаля аднаго ці алоўка графіка, яму мала і спатрэбілася асадка, каб занатоўваць думкі на паперы. Што было гэтай прычынай? Можа, была нагода, можа, знаёмства, можа, нешта адбылося. Ці памятаеце гэты момант? Выдатна памятаю. Адчуў, як і ўсе юныя графаманы у класе 8-9, і пачаў графаманіць вельмі актыўна. Да. Мала таго, я знаходжу тое юнае графаманства і знаходжу там рэчы, якія вот з сённяшняга досведу магу назваць паэзіяй. Іншая справа, што гэта было на рускай мове, таму што я прыехаў у Мінск з абсалютна беларускамоўнага асяроддзя і добра такі паваяваў за сваё месца пад сонцам, менавіта як беларус. Вот. Аднак жа мода была графаманіць, ну, это іншым людзям трэба расказаць, юным, што тады усе графаманы хацелі быць ясенінымі, пасля праз нейкі час яны захацелі быць вознесенскімі Евтушэнкамі, я гэты час прайшоў, між іншым. Дарэчы, яшчэ ў школе пачаў хадзіць у літаб'яднанне Крыніцы пры чырвонай змене, кіраваў тады ім Мікола Федзікович, а паралельна ў Знамя юнасці быў раднік, якім кіраваў Владзімір Гікляю. То... Але туды я не хадзіў ні разу, таму што мне там не ведаю. А тут свае хлопцы, там хто там быў? Валодзя Марук, Валодзя Мазго, там Пісарык, Жук Костя, вот гэтыя людзі. Дарэчы, там я пазнаёміўся з вельмі таленавітым паэтам з Полацка Сергеем Сакаловым, які неўзабаве стаў Сержуком Сокалавым Воюшам. Ой. Але на той час Сергей Сакалов таксама быў рускамоўным, але талент я адчуў адразу, таму мы з ім і зачапіліся. Дарэчы, пачаў друкавацца тады ж ужо, некалькі было публікацыяў, але калі я ўжо быў студэнтам, я зразумеў, я чуў проста пэўны крызіс і творчы, і крызіс свядомасці, таму што мазгі ўжо былі цалкам беларускія, а мова руская. Прытым я навучыўся гэта рабіць. Угу. Я зараз магу сапраўды раз по раз перачытваючы іранічна тыя, як кажуць, вершы, я бачу, што ну ёсць паэзія нават. Не ўсё там далёка графаманія. Вот. Тым не менш, гэты крызіс прымусіў мяне замаўчаць ажно на 15 гадоў. У 40 гадоў толькі праз пераклады, між іншым, таму што я неяк павёз сваіх вучняў на месяц на мастацкую практыку ў Ракаў, ну і ўзяў з сабою некалькі, я ж кажу, са мною заўсёды паэзія. І я ўзяў, апроч таго, зборнік Буніна, які я хутка прачытаў, перачытаў, палавіну запомніў, а пасля не было куды час падзець, і я 10, а мо 15 вершаў Буніна перастварыў па-беларуску. Так. І вось гэта быў такі штуршок. І я зразумеў, што у мяне атрымалася, таму што гэта ж складаней, чым напісаць свой верш. Таму што патрапіць у стылістыку, у энергетыку, у інтанацыю, у вобразны строй іншага паэта, гэта я ўбачыў, што атрымалася. А тады я пераклаў Вознесенскага некалькі вершаў, дарэчы, знакамітую сагу «Ты мяне на світанку пабудзіш». У мяне ёсць версія, якая… Дарэчы, у якім это годзе, 96-м годзе, аўтар хіта пачуў мой гэты верш. Ён прыязджаў у Мінск, Ігор Іванович Барадулін, з якім мы сябравалі. От боязна казаць сябравалі, бо хто зараз не скажа, што ён сябраваў з Барадуліным. А ў нас сапраўды было ну братэрства нейкае. Мы жылі побач, вокны ў вокны амаль, што ў адным двары. Так, от Божы промысел таксама. Я мяняў кватэру, перабраўшы 50 варыянтаў па ўсім горадзе, пасяліўся і сустрэў у двары Барадуліна, якога я ўжо ведаў. Ну і, канешне, з таго часу пачаліся там ледзь не штодзённыя шпацыры, ці за вечар мы маглі ператэлефанавацца разоў 5, і я ад яго чуў часта першы, ягоныя вершы, зрэшты і мае ён чуў таксама першы. І менавіта у 2001 годзе пад ягоным прымусам я змушаны быў надрукавацца ў Полымі, і Полымя прызнала пасля гэта лепшай публікацыі года. Гэта мяне неяк натхніла. Дарэчы, мяне настолькі цікавіць сам працэс. От у мяне малавата публікацый па вельмі простай прычыне. Не таму, што іх няма. Няма чаго публікаваць, а мне працэс цікавы. От калі я дасягнуў таго, чаго я хачу, то далей ўжо і клопату няма. А як сам працэс, дарэчы, адбываецца? Ось гэта можа быць таксама перапынак у майстэрні, альбо гэта падчас шпацу? Я вам магу і па-ўсякаму. Дарэчы, от калі я сказаў, што я праз пераклады зачапіўся разам за нейкі хвост таго, што мяне пацягнула ў, ну, назавем это, ў паэзію, прынамсі тое, што ну, неяк дало мне магчымасць паспрабаваць менавіта свае тэксты. І я памятаю, калі я знайшоў свой першы верш ўжо на новым этапе, ідучы на працу праз парк Чэлюскінцаў, і я яго падняў фактычна, можна сказаць, у восеньскай лістоце, гэты верш, і я ўбачыў, а дарэчы, я магу дакладна сказаць, што я страшэнна строгі да сябе крытык і рэдактар, а нават цэнзар у сэнсе формы цэнзара. І там, дзе я, ёсць жа тэксты, пад якія не на людзі не пакажу і не падпішуся, а там, дзе я гатовы сказаць, што это я зрабіў. І калі это пашло, я даў сабе заданне. Я не быў упэўнены, што гэта не спыніцца раптам. Я даў сабе заданне напісаць 100 вершаў, пад якімі я падпішуся. І толькі тады я магу прызнацца, што я нешта пішу. І я гэта зрабіў, сапраўды. І от тады нейкім чынам, некуды мы ехалі разам з Ігорам Івановичам Барадуліным, сядзелі побач, і я начытаў яму, дарэчы, і пераклад Вознесенскага, што от нейкі мой знаёмы, ён, канешне, адразу раскусіў мяне і сказаў: «Ну так добра, знаёмы тут хораша напісаў, а пакажы, што ты яшчэ напісаў». Ну я яму паказаў, і так адбылася вот эта першая публікацыя, і так яно пайшло. Затым быў «Дзеяслоў», затым была трэцяя публікацыя, якая была таксама прызнаная лепшай публікацыяй года, і за якую маю гонар насіць званне лаўрэата часопіса «Дзеяслоў», «Залаты апостал». Для мяне это таксама вельмі хорошая адзнака, таму што это літаратары мяне прызналі. Я сам то сябе ведаю, але мне важна, каб ўсё-такі тыя людзі, якія для мяне аўтарытэтныя, не проста мяне пахвалілі, да божа мой, і без таго хапала, а менавіта тыя людзі, якія для мяне аўтарытэтныя ў літаратуры, каб яны сказалі, што, ну, бач, атрымалася ў цябе. І калі мне это сказаў Барадулін, сказаў Вярцінскі, сказаў Зуёнак, урэшце Мікляеў, ну так ёлкі, хлопцы. Ну гэта сур'ёзна. Гэта сур'ёзна. Я чакаў у пачатку, калі здаваў то пытанне, гісторыю пра то, што вы доўга ў майстэрні сябе спраўджвалі як мастак і потым недзе. Аказваецца, па сутнасці, са школьных часоў, так? Так, так. Гэта доўгая гісторыя сяброўства мастака і паэта. Безумоўна, безумоўна. Але вось мы задавалі такое пытанне, у нас быў Сцяпан, у нас быў Глобус, так, так. Не чужыя ў мастацтве. І такое правакатыўнае. Усё ж такі, калі на помніку вам потым пісаць, хто быў ўсё ж такі мастак Сітніца Рыгор Сямёнавіч ці паэт, што адну толькі адну фармулёўку можа пакінуць, што хацела сэрца прасіла? Творца. Таму што вы зразумееце, ёсць, я сабе задаю пытанне. Ну не душыць сэнсе мастак там паэта, ці паэт мастака. Ну хай унутры. У Василя Владимировича Быкова написано Василь Быков. Этого достаткова. Этого достаткова. У Короткевича написано Короткевич. То есть тлумачение там не надо. Не треба. У Бородулина написано Рыгор Бородулин. Все, не треба ничего. Автор 20 сборников. Вы зрозумеете, есть национальный бренд Бородулин. Национальный бренд Быков, Короткевич, Купала, врешті решт. Не треба тлумачить. То есть формулёвка творца – это самодостатковая удача. Тут якая штука. Я могу и себе, и вам потлумачить. Есть творчий процесс, у яким я выславляюся и як мастак, и як литератор. Мне соромно сказать слово поэт, між іншим. Неёмко мне это промовить. Як неёмко, до речи, мы и с Бородулиным про это говорили, разумеете? И десь я вычитал, что назваться поэтом, як сказать, что я самый цудовный, самый прыгожий толковый, и самый хобби, разумный. Да. Вот коли нехто скажет, ну так выдатно. А третья особа, да. Нам это тогда, коли ласка. Потому что мастак, я и по диплому мастак, и во всех доведниках мастак. В працовной книзе, врешті. Да, врешті, в працовной книзе, тут нема проблем. Але я кажу, я мастак и литератор. І ёсць працэс, у якім я, скажам, сябе спраўджваю, прынамсі ў трох, а то і ў чатырох дзелянках. Чаму? Таму што я мастак, графік і жывапісец на сённяшні дзень, я літаратар, як, выбачаеце, паэт і публіцыст, але сёння я пішу ўжо трэці раман. Вось пра гэта давайте з самага пачатку. Я напісаў дзве п'есы, я напісаў дзве аповесці, я напісаў, дарэчы, выпадкова, ніколі я не збіраўся пісаць прозу, але калісьці ўжо даўнавата светлай памяці Валодзя Сіўчыкаў, выдавец і літаратар, захацеў выдаць зборнік калядных апавяданняў. І ён папрасіў таго ж Лёню Драйкова-Масюка, папрасіў мяне. І я сеў і натхніўся, от калі мене от нейкае заданне ёсць, я зрабіў даволі сімпатычную рэч, калядную абсалютна, яна з трох частак, яна і сумная, і вясёлая, прысвечаная маёй бабулі. Я яе пасля надрукаваў у дзеяслове як калядную паэму. Гэта не апавяданне, гэта хутчэй паэма, хаця гэта проза. І я ўбачыў зноў такі, што атрымалася. І от пасля яно, ну, вот это пацягнула мяне паспрабаваць яшчэ сябе ў прозе. Я напісаў, ёсць невялікая аповесць, і пасля я напісаў адну аповесць, яна даволі, ну, дзе-то 190 старонак друкаваных, але я паглядзеў, што ўсё-такі гэта раман, таму што па форме раман жа не ад памеру залежыць, натуральна, а ад шырыні падзеяў, ад колькасці асобаў. А пазней я вырашыў напісаць ўжо раман канкрэтна пра свой род, вот як 100 гадоў адзіноты, 100 гадоў майго роду і гісторыя краіны, гісторыя нацыі праз. І это тое, што цяпер што называецца ў вас у распрацоўцы. Яно ўжо гатовае. Ўжо гатовае. А зараз трэці тэкст, які... А што спыняе ад публікацыі менавіта? Ну вось трэці, вы кажаце, ўжо раман фактычна пішацца. Спыняе... Ну, я, такая хай... самакрытыка, рэдагаванне. Хай паляжыць. Хай паляжыць. Ляжыць. Это трэба. Я не... Ну што, я... Вартайцеся неяк да рукапісу, правіце. Канешне. Я даю пачытаць людзям. І, дарэчы, пару заўвагаў вельмі слушных. Ігор Семёнович, вот такое пытанне маю. Вы недавно святкавалі прыгожы юбілей, 65 гадоў, пазбавіліся ад усіх адміністрацыйных пасад сваіх. Ой, дзякуй Богу. Займелі вольнага часу. Так. І выглядае так, што ў вас, як бы, умоўна кажучы, як у творцы, другое дыханне. Вы наведваеце майстэрню рэгулярна, працуеце, як па тым запісе ў працоўнай кнізе, мастаком. Так. І знаходзіце час на творчасць літаратурную. Заходжу. То есть атрымліваецца, што вось 65 год, то есть ўсё наперадзе. Ідзе такі момант адчування, што... Магу вам адразу сказаць, як толькі я пазбыўся вот этих усіх адміністратыўных, а я 12 гадоў аддаў Саюза мастакоў, бо 6 гадоў я быў першы намеснік, а гэта ані не меней, чым старшыня. І пасля 6 гадоў быў старшынёй. А гэта ж велізарная гаспадарка, это 7 камбінатаў, это палац мастацтва, или галерэі. У Мінску толькі 450 майстэрняў. І там было сёння я ў Магілёве, заўтра ў Брэсце, там у Віцебску, а тут то пахаванне, то юбілеі, то камісіі, то журы, то нейкія сустрэчы, і это была катастрофа. Тым не менш я тады нешта паспяваў рабіць і як мастак, і як літаратар, і, дарэчы, паспяваў. То зараз, калі мне далі столькі вольнага часу, і самае цікавае, што вот закончыліся, то ты адказваў на 3 тэлефоны адначасова, так. А пасля ты проста як памёр. Ніхто табе не... Телефон ляжыць халодны, не грэецца каля муха. Нікому ты не трэба. Да? І першыя некалькі дзён, мала таго, я тады не вылазіў з тэлевізіі, там з некіх радыё, ну, любілі мяне яны. А зараз не трэба, і дзякую Богу, што я вам не трэба. Але ёсць майстэрня, я прыходжу, і я, вот як я падзяляю свой творчы час. Бывае, вот, скажам, я пасля Нового года вот толькі учора пачаў маляваць. Бо я месяц пісаў. Месяц пісаў, і мяне, і калі узнікла новая задума мастацкая, вот зараз яна мяне пацягнула, таму што за 3 гады я ствараю, я, дарэчы, перастаў выставляцца, таму што я ствараю, ну, нехарошае слова праект. Скажу проста, это такі серыя, цыкл карцінаў, якая называецца «Доўгая рэха». Так называўся адзін з маіх канцэртаў, які я раскажу трошкі пазней. Так называецца раман пра маю гісторыю майго роду, так. «Доўгая рэха». У кожнага з нас «Доўгая рэха». Таму што у каго на некалькі, кажуць, стагоддзяў, у каго толькі да ўчорашняга дня, рознае бывае. Паэтому я зараз ствараю гэты цыкл, і гэта абсалютна, як кажуць, сапраўды, ну, як вам сказаць, яны паяднаныя агульнай тэмай, і агульнай стылістыкай, агульнай рэжысурай, скажам так, і калі я здужаю, я думаў паспець да гэтага юбілею, дарэчы, які там юбілей, я і забыўся. Пасля 60 гадоў кожная пяцёрка юбілей. А это для тых, хто любіць святкаваць. А мне это настолькі, ну, ніяк. Ну, ніяк, правда. Юбілеі толькі змушаюць, вот скажам, калі мне было 60 гадоў, я зрабіў вялікую выставу ў Нацыянальным мастацкім музеі, затым я яе паказаў у Маскве, у Цэнтральным доме мастака, там у мяне 3 былі персанальныя выставы. А пасля у вялікай зале філармоніі, калі выйшла мая кніжка «Ток», я зрабіў велізарны канцэрт. Ну, вось мы начутыя пра гэта, калі можна два словы. Што, як мастак і паэт робіць канцэрт у філармоніі? Што як? Гэта, як гэта вот уявіць? Што вельмі такое? Проста. Я прыйшоў, это так было спантанна, і я зараз дзіўлюся сам сабе. Я вспомню, як это ў 60-е, 70-е гады, тыя стадыёны. Я прыйшоў да кіраўніцтва філармоніі і сказаў, вот я... А яны мяне ўсе ведаюць, дарэчы, і добра ведаюць. Я кажу, вот выйшла кніжка. І я хачу зрабіць, ну, проста, нет, канцэрт. У мяне, я тады ўжо пачаў супрацоўнічаць з ансамблем «Класік авангард», это вельмі класны калектыў. Ведаем такі, канешне. І мы, я не проста раблю вечарыну, чаму это канцэрт? Я раблю сцэнар, я раблю такую-сякую мінімальную рэжысуру гэтага, і гэта сапраўды канцэрт. Я не быў упэўнены, што я здужаю, это 700 месцаў. І я прыйшоў да кіраўнікоў філармоніі і сказаў, слухайце, а якая сума задаволіць, каб я не быў вам вінны пасля? Яны сказалі, што 2/3 білетаў. І Бог з табой. Я знайшоў грошы і выкупіў гэтыя 2/3 і прадаў, і зарабіў, і вярнуў. І калі прыйшло на 680 месц, прыйшло 800 чалавек, і мы вымушаны былі ставіць там 100 прыстаўных крэслаў, я трохі ашалеў. І это было... А, я яшчэ запрасіў майго сябру Олега Хаменку і гурт «Палац». І это мы бамбанулі на 3 гадзіны, сапраўды, шыкоўны канцэрт. І я чытаў, я там вершаў 25 прачытаў, а пасля прайшоў год, і я б думаю, ну, А давай я паўтару гэтую дзею. І ўжо ў 19 годзе ўжо я ўлічыў усе свае памылкі. Першы канцэрт называўся «Канцэрт для скрыпкі і завірухі», а другі канцэрт «Соло для вулічнага саксафона». Я апроч класіка авангарда запрасіў двух саксафаністаў, апрануў іх у вулічных музыкантаў, плашчы, шарфы, капелюшы. І яны хадзілі па зале, яны маглі зайграць раптам у паўзах, там, то на балконе, то дзе-небудзь за спінай у от, пройдзе па зале, то яшчэ дзе-небудзь там ледзь не на вяроўках спусціцца там. А, яшчэ мы назбіралі некалькі мяхоў сухога лісця, і я пасадзіў там двух байцоў, якім паабяцаў Магарыч. І яны сядзелі і кідалі, это лісце лётала па залу. І это было вельмі, вельмі, вельмі прыгожа. Калі браць вось па 10 годзях, скажам, вось вы казалі, што сур'ёзна пачалі займацца публікаваннем вершаў у 2000-х, скажам, 2010-е гэта больш адміністратыўнай працы. Скажам так, 90-е, можа быць, гэта была і 80-е асноўная мастацкая работа. Якія перыяды для вас найбольш важныя, найбольш дарагія? Ну, скажам так, з от 90-е гады, з 92-го года я пачаў рабіць сябе мастака. Расказваю. Я быў запатрабаваным мастаком, выставляўся з 80-го года, пасля перапынак на войска, пасля я актыўна выставляўся, но я не сорамна сказаць, што я яшчэ не быў самастойным чалавекам. Я яшчэ моцна залежаў ад сваіх настаўнікаў, ад Шаранговіча, а найперш ад Владзіміра Савіча. І толькі 10 гадоў мне спатрэбілася, каб здабыць сваю мастацкую мову, выразную, якую прынялі калегі. І тыя аўтарытэтныя мастакі, ну такія як там Селещук, там ці Шывашчынка, ці Шчымелёў, ці Кашкуревіч, каторы сказалі: "Ну от хлопец, цяпер ты сярод нас ёсць". І гэтая мова сапраўды была пазнавальная. Я на вот гэта быў от з 92-го года. Кожны твор гадоў 20 для мяне быў адкрыццём і святам. А колькі пішацца карціна? Не, ну графік, ну Бог ёй знае, я ж не магу зараз сказаць, мала таго, я не мне не бывае так, што я вот адну раблю. Мне бывае тры, я і там дык вось гадоў 30 я ехаў на гэтай стылістыцы. А зараз у мяне ўзнік, ну калі я перастаў быць сам сабе цікавым і я наперад ведаў вынік, мне спатрэбілася пашукаць нешта іншае, але, разумееце, ў 60 гадоў ну, рызыкоўна вот адмовіцца і пачаць абсалютна. Ну, але гэта вельмі пачэсна. Але калі ты здабыў свой твар, калі цябе прызналі калегі і тут, і між іншымі за межамі, там сям у мяне ў тым жа Пекіне была і выстава, і лекцыя там, і да багата дзе. Вот. І ў Парыжы двойчы, я кажу, даехалі, там павыставляліся. Ну, гэта асобая гаворка. Але ты проста ну, бачыш, што ў некі тыраж выходзіш. Вось. І вось у мяне была задача не вонкі шукаць, а ў сярэдзіне гэтай стылістыкі, бо ну, глупства было б адмовіцца той стылістыкі, якая прынятая. Дарэчы, пару-тройку дыпломных нейкіх работ, і, здаецца, і кандыдацкая нейкая адна напісаная паводле, так? Ну, глупства адмовіцца, я вот зараз такі круты, і ў 60 гадоў я пачну з нуля. І я пачаў капацца ў сярэдзіне. І пару гадоў мне спатрэбілася, і вот зараз гэты цыкл, пра які вы ствараеце цяпер. Гэта ўжо я, які недалёка адскочыў ад таго, якім я быў, але гэта іншы. Ну, нам застаецца толькі загадаць дачакацца стварэння і пабачыць. Заходзьце ў майстэрню ды пабачыце. Гэта ў персанальным ключы, а тут для паспалітага люду. Ну, сябры, будзем. У межах нашай гутаркі, гэта мае словы, якія я вымушаны казаць, мы не можам хапіць неахопна, але сапраўды, дзякуючы ўспамінам нашага госця, мы дазналіся пра тое, да чаго і не былі падрыхтаваныя. Вельмі цікавыя ўспаміны, вельмі цікавыя ацэнкі ўласныя, цікавыя планы, цікавыя, вось, скажам так, новыя пачаткі, якія намацаныя і якіх вось трэба скончыць, і раман, каб адляжаўся, як было сказана, і карціны, каб дапісаліся цыкл. Мы віншуем вас з прамінулым юбілеем. Зычым вам поспехаў на абодвух, я ведаю, ўжо на трох атрымліваецца, не на абодвух, а на трох нівах, і канцэртнай, і мастацкай, безумоўна, літаратурнай. Да, чакаем усё гэта пабачыць, пачуць, спадзяемся, што лепшыя часы для гэтага ўсяго будуць у нас. З намі сёння быў Рыгор Сітніца. Тихон Чернікевич Всеволод Цебурака, і ми пакідаем вас нашым гостям, каб пачуць вершы ва ўласным выкананні. Дзякую, шановныя сябры, вельмі вы прыемная кампанія. Я б з вамі гаварыў бы і гаварыў, ну але час абмежаваны, то я вам трохі пачытаю. Я прапаную вашай увазе два вершы, прысвечаныя з цыкла, які прысвечаны Янку Купалу. Янка. А хто там ідзе, нібы свята сярод несвяточных людзей, высокі, прыгожы, вясёлы, самога сябе маладзей? А хто гэты моднік панове? А хто гэты дэндзі шляхцюк, што быццам з салону парыжскага выйшаў на віленскі брук? Кашуля крухмальна-бялюткая, гальштук і вусы а-ля Д'Артаньян. Ды гэта ж сынок Дамініка Луцэвіча, Ян, той самы, панове, мужык мужыком, хоць кляймо яму стаў на ілбе, а шляхтаю ж лічыць сябе. Яшчэ толькі ўчора ён паспіў авечак, а зараз ого, як кажуць без кукіша, і не падлазь да яго. Ды мала таго, ён вершы складаць налаўчыўся, і божа ж ты мой, ну каб жа па-польску ці нават па-руску, а то ж на сва Маёй убогай мужыцкай панове, пачуўшы я ледзь не знямеў, ён Янкам Купалам назваўся, мянушку такую займеў. І нейкая, кажуць, газетка яго прызнае за свайго і нават друкуе, а хтосьці ж напэўнай чытае яго. Казалі, смяяліся, кпілі, малолі муку, языкі, маўляў, ён і гэткі, і такі. А Янка ані не зважаў, нават і думаць пра тое забыў. Ён з Богам на сувязі быў. Ён верш малітоўна вышэптваў, нібы варажбіт чарадзей. А хто там ідзе? І плыў велікодным вітаннем над вільняю велічны звон, і слухаў паэт, і нябеснаю музыкай поўніўся ён, ды і сам ужо музыкай быў, хоць пакуль яшчэ ведаць не мог, што гэта ўсё Бог. Пакуль жа ён проста, як роўны між роўных людзей, высокі, прыгожы, вясёлы, самога сябе маладзей, выходзіць на шпацыр і чуе ў сваёй нетаропкай хадзе, а хто там ідзе? Ён пройдзе яшчэ па нязнаных пакутных шляхах, яшчэ ён спазнае і славу, і веліч, і подласць, і жах, яшчэ ён узыйдзе высока на свой п'едэстал эшафот, яшчэ ён аблытаны цемраю здзейсніць апошні палёт, каб свету свядоміў, і каб не ўсумніўся ніхто і нідзе. А хто там ідзе? Музей Купалы. А ўсё ж, панове, дык што было там на тым паверсе, на тым маскоўскім, на тым дзясятым, на тым праклятым? Адно прашу вас, не трэба болей казённых версій, маўляў, парэнчы былі там нізкія і п'янаватым, магчыма, быў ён. Ды што дзівіцца, паэт, багема, былі ж Ясенін і Маяковскі, дык дзе? Праблема. А ў тым праблема, што як не сведчылі б мне паперы, а я не веру, што збег абставін, што выпадкова, што без намеру, а я не веру. Віно, цукеркі, напэўна, з дамаю дзяліў вячэру, а я не веру. Магчыма, сам ён сабе вышэйшую прызначыў меру, а я не веру. А тыя дзверы таго гатэлю, цяпер музею, галоўны сведка, што бачыў болей, чым пратаколы, і я гляджуся праз іх у цемру, і ў той з музея паэта бачу і цені, цені яго наўкола, а тыя цені, штаны ў лампасах, шыпяць і скачуць, яны і дагэтуль гартуюць сілы ў пенсійных норах. Паводле Бога ён быў паэтам, а гэта значыць, паводле цемры тырану быў ён зацяты вораг, А плоть поэта, на жаль, не у панцыры, душа не у латах, а за крылатость такая ж плата, не бы у Пилата, и як стигматы яму на теле чужие раны, и не протягне руки николи поэт тирану, поводле темры несумяшчальные тиран и лира, поводле Бога поэтам плахи, як п'єдесталы, Іван Луцевич ляціць праз цемру ў нябесны вырай, каб зноў навечна дамоў вярнуцца святлом купалы. Яшчэ адзін верш, больш лірычны. Назад, назад, гадоў на 45, туды, дзе жарсці юныя кіпяць, там я паэт 17-гадовы, на ўсё гатовы, дзеля адной, што ў мой пакутны бок, як не чакаў, не глянула ні разу, так дзень за днём, параза на паразу, і змеі жарсцяў вяжуцца ў клубок, вучнёўскай музе сплочаны аброк. Назад, назад, туды, дзе бачыць Бог, я так хацеў да млосці, да знямогі, травою стаць і класціся пад ногі, і высцілаць ёй вершамі парог, каб ёй усе зайздросцілі парогі, і цалаваць каханыя сляды, і быць шчаслівым ад сваёй бяды. Назад, туды, але навошта зноў, і што шукаць, там ні слядоў, ні ценяў, адно што вершаў кволае трымценне, адно што рэха палахлівых слоў, яно і заве знямелая амаль, назад, назад, але на жаль, на жаль.